استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. بحرمة حبيبك الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. وفي آية الأخرى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. محترم müminler, aziz Müslümanlar, Allahu Azimüşşan Ramazan boyunca eda ettiğimiz namazları, okumuş olduğumuz hatimleri, tilaveti Kur'aniyeleri, yapmış olduğumuz hayır ve hasenatı dergah-ı izzetinde kabul eylesin. Süratle günlerimiz geçiyor. Ramazan'ın nihayet ortasına doğru devam ediyoruz. Ramazan-ı Şerif'i hepinizin de bildiği gibi kaynaklarımız, kitaplarımız, alimlerimiz 3 bölüm halinde idrak etmişler. Birinci 10 gününü rahmet olarak, ikinci 10 gününü mağfiret olarak, üçüncü 10 gününü de cehennemden azat olmak şeklinde ifade etmişler. İnşallah birinci 10 gününü idrak ederek rahmet-i ilahiyeye nail olmuşuzdur inşallah. İkinci 10 günün içerisindeyiz. Allah'ın mağfiretine nail olmaktır muradımız. Son üçüncü 10 gününde de canlarımızı cehennemden azat etmenin tedbiriyle inşallah meşgul olacağız. Hak Teala cümlemizi muvaffak eylesin. Evet. Bugünkü dersimizde, sohbetimizde de Ramazan ile, Ramazan orucuyla yine bağlantılı olarak infak dediğimiz, Allah yoluna, Allah'ın emrettiği yerlere, Allah'ın emrettiği kullara, varlığımızdan, kazançlarımızdan, imkanlarımızdan, servetlerimizden, sermayelerimizden, tek kelimeyle varlığımızdan bir kısım Allah'ın emrettiği yerlere verebilmek bahsini ve bu konudaki hüküm ve hikmetleri arz etmek suretiyle sohbetimizi inşallah ezan-ı Muhammediye kadar götürmeye çalışalım. Kardeşler, müminler, görüldüğü gibi Cenab-ı Hakk'ın emirleri, teklifleri doğrudan doğruya müminlerin imanına emanet edilmiş, havale edilmiştir. Dikkatle bakılırsa ya eyyühellezine amenu şeklinde başlayan bütün ayetlerde müminlere bir husus teklif ediliyor. Müminlerden bir kısım şeyler isteniyor. Bizden bir şeyler isteniyor mümin olduğumuzdan dolayı. Oruç müminlerden isteniyor, zekat müminlerden isteniyor, namaz müminlerden isteniyor. Mümin olmayanlardan istenmiyor. Çok mühim bir nokta bu. Mümin olanlardan isteniyor. Niçin isteniyor? İsteyen kim? Emreden kim? Teklif eden kim? Hükmü ortaya koyan kim? İşte bütün mesele iman ile bu hususların arasındaki bağlantıyı, irtibatı çok sıkı tutmak lazım. Mümin olmak öyle hemen kelime-i şehadeti getirip de hep beraber teberrüken Allah rızası için bir kelime-i şehadet okuyalım buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh kelimesini, kelime-i şehadet dediğimiz mübarek ifadeyi, ibareyi söylemiş olmakla mesele bitmiyor. Ondan sonra bu kelimenin, bu şehadetin taşıdığı manayı, muhtevayı ölünceye kadar icabını, gereğini yerine getirmek icap ediyor. Sadece bir kelimeyi söylemek değil tabi, yaşamak icap ediyor. İman eder etmez uhdemize, üzerimize Allahu Teala'nın emirleri, teklifleri geliyor. Ya eyyühellezine amenu. Buyur ya Rabbi, ey iman edenler deyince muhatap belli oldu. Kime seslenildiği belli oldu. Hemen arkasından enfiku min tayyibati ma kesebtüm. Kazanmış olduğunuz servetlerden, sermayelerden, imkanlardan, menkul ve gayrimenkul varlıklarınızdan, değerlerinizden infak edin. Bunu Allah'ın emrettiği yerlere verin, paylaşın, bölüşün deniyor. Gelen teklif bu. Burada yanlış anlaşılmaması için şu noktayı açıklamak lazım. Cenab-ı Hak niçin bu teklifi bize yapıyor? Niçin bizden bunu istiyor? Halbuki Allah-u Teala'yı tanıdığımız ölçüler içerisinde Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Allah'ın ihtiyacı olmaz. İhtiyaç kelimesi doğrudan doğruya mahluk ile alakalı bir kelimedir. Halık'ın, yaratıcının ihtiyacı olmaz. Kur'an'sınız, Allah ise Ganiyyün Hamid, Allah ise zengindir ve hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Tanıdığımız Allah böyledir. Allah'ı tanımak için evvel emirde Allah'ın kitabını tanımanın önemini biliyoruz. Allah'ın kitabını anlamadan, tanımadan Allah'ı tanımak mümkün mü değil mi soruyorum. Mümkün değil. Bir kimsenin Allahu Teala'yı tanıması veya tanıdığını ifade etmesi Kur'an-ı Kerim'i tanımasına bağlıdır. Çünkü Kur'an Allah'ı tanıtan bir kitaptır. Allahu Teala'nın kitabı Kur'an'dır. Kur'an'ı tanımayan Allah'ı tanıyamaz. Ne kadar Allah'ı tanıyoruz? Kur'an'ı tanıdığımız kadar tanıyoruz. İşin içinde Kur'an var. Çünkü tanıtıyor. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌّ حَم۪يدٌ. Bakın, وَعْلَمُوا ey insanlar, bilin ki اَنَّ اللّٰهَ muhakkak Allah غَن۪يٌّ. Gani ne demek? Gani, hiçbir şey ihtiyacı yok demek. Zengin kelimesi yetmez. Zenginin de birçok şeye ihtiyacı var. Zenginin de mesela hava, teneffüs etmeye zengin de muhtaçtır. Eğer Allahu Teala teneffüs imkanlarını çekip alırsa zengin de ölür, fakir de ölür. Yani zengin kelimesi kafi gelmiyor. İn ennallaha ganiyyun demek Allah öyle bir varlıktır ki hiçbir şey ihtiyacı yoktur. Gani kelimesi Allah'ın sıfatıdır ama manası çok engindir. Hamidün övülmeye, hamd edilmeye değer tek varlıktır. Yani övülecek, hamd edilecek tek varlık Cenab-ı Hak'tır diyerek Kur'an yer yer Allahu Teala'yı tanıtıyor, anlatıyor ve bizlere Kur'an Allah'ı öğretiyor. Kur'an'ı bilmeyenin, Kur'an'ı tanıyamayanın, Kur'an'ı anlayamayanın Allah'ı tanıdığı iddiası eksiktir veya temelsizdir, kaynaksızdır. Allah cümle ümmeti Muhammed'e de, bizim milletimize de Kur'an'ı hakkıyla tanımayı, anlamayı, anlatmayı, yaşamayı ve Kur'an'ı devlet çapında idrak etmeyi cümlemize nasip eylesin. Kur'an'ı devlet çapında ele almak, okumak, okutmak, öğretmek, eğitim haline getirmek, yönetim haline getirmek, denetim haline getirmek bütün müminlerin borcu olarak, Kur'an'a inananların vazifesi olarak devam ediyor. İhtiyaç sahibi biz. Cenab-ı Hak öyle bir kadir mutlak ki mahlukat en çok neye muhtaçsa, yarattığı varlıklar, mahluklar en çok neye muhtaçsa, o muhtaç olduğu şeyleri, mahlukatın muhtaç olduğu şeyleri çok fazla, yani sayılmayacak derecede çok yaratmış, mebzul, yaygın, çoğunluk, yoğunluk o istikamete verilmiş. Mesela mahlukatın, canlı varlıkların yeryüzünde en çok muhtaç olduğu şey nedir diye sorulsa bir kardeşimiz ne cevap verir? Havadır. Amenna. Havadan daha önde, havadan daha önce hiçbir şey yok. Mahlukatın, sadece insanları demiyorum, canlı mahlukatın muhtaç olduğu maddelerin, nimetlerin başında hava geldiğini unutmamamız lazım. En sağlıklı bir insanın bile havasız yaşama şansı 4 dakikadır diyor. 5.'ye ölüyor. Ayakta kalmanın şartı. O kadar ihtiyacımız var ki. Bundan dolayı Cenab-ı Hak yeryüzünde havayı, yani oksijen diyorlar şimdi, havayı, oksijeni o kadar çok yaratmış ki bunu matematikle, aritmetikle, riyaziyeyle, hesap makinesiyle saymak, tespit etmek, soruyorum, mümkün mü değil mi? Mümkün değildir. Onun için Cenab-ı Hak ne diyor? Ve in teuddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız vallahi ilminiz yetmez, matematiğiniz yetmez, sayılar kafi gelmez. La tuhsuha demek saymaya muktedir olamazsınız. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız. Sayın bakalım şu havayı. Sayın oksijeni, yani madde madde bir iki sayın, mümkün değil. O kadar çok yaratmış ki, o kadar mevzul, o kadar ziyade ortaya koymuş ki, aramaya gitmeden, para ödemeden, ücret ödemeden herkes burnunun dibinde havayı çekip yaşıyor. Aramaya gitmek yok, istemeye gitmek yok, talep etmeye gitmek yok, vergisi yok, ücreti yok, külfeti yok, zahmeti yok, korku yok, eyvah hava kalmadı demek yok, endişe yok, merak yok, o kadar çok ihtiyacımız var. Ondan hemen sonra ikinci derecede muhtaç olduğumuz, canlı mahlukatın muhtaç olduğu ikinci derecede nimet, siz söyleyin hangisidir? Sudur. Bugün ilim adamları bunu böyle ifade ediyor. Sudur. Su olmasaydı hayat olmayacaktı. İkinci derecede. Bundan dolayıdır ki yeryüzünde havadan sonra Allahu Teala'nın en çok yarattığı şeylerin ikincisi sudur. Soruyorum, dünyanın kaçta kaçı sudur? 1/4'ü sudur. Bak. Sebep de budur. Çünkü suya çok ihtiyaç var. Su deyip geçmeyiniz. Ve cealna minel ma'i külle şeyin hay. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, canlı mahlukatı biz sudan yarattık. Yani suya olan ihtiyacı anlatıyor. Susuz hayatın devamı mümkün değil. Havada öyle, suda öyle. Ama bazı cahiller havayla suyu küçümsemişler, değersiz zannetmişler. Efendim diyor, havadan sudan bahsetti diyor. Yani havadan sudan demek çok ucuz. Havadan sudan. Hafif görüyor, basit görüyor. Cehalet alameti. Üçüncü derecede muhtaç olduğumuz şey gıda maddeleridir. Hava, su, gıda. Gıda maddeleri de toprakta. Teşekkür ederim. Toprak. Dünyanın kaçta kaçı topraklı, siz söyleyin. Dörtte biri. Bakın. Toprağa olan ihtiyacı özel ama dengeli yaratmış yani. Ama şimdi feryat başladı Türkiye'de. Erozyon var ya hani, yağmur, sel suları sütüyor, götürüyor, çöl, çöl, çöl. Doğru. Toprak gitti mi, gittin gürültüye. Yaşayamazsın. Hayat biter. Hava, su, toprak. Görüyorsunuz. Bunlara ihtiyacımız var. Bütün mahlukatın ihtiyacı var. Bütün beşeriyetin mevcudiyeti, hayatta, hayatiyeti, canlılığı olan bütün varlıkların ihtiyacı var. Ama haşa, Allah'ın ihtiyacı yok. Allah öyle bir kadir-i mutlak, öyle bir zat-ı mutlaktır ki maddeye, mekana, eşyaya, havaya, suya, karaya vesaire şeye asla, zaten ihtiyacı olsa yaratıcı olamaz. Halik olamaz. Hani bizim gibi herhangi bir şeye ihtiyacı olsa ona Allah denmez. Onu hiçbir şey sınırlayamaz, onu hiçbir şey kuşatamaz, onu hiçbir şey zorlayamaz, ihtiyacı olmaz, asla. Allah-u Teala beşeri zaaflar, istekler, sıkıntılar ona izafe edilemez. Muhtaç olan biziz. Onun için ya eyyühennas, ey bütün insanlar, entümül fukara ilallah, siz Allah'a göre hepiniz muhtaçsınız. Vallahu huvel ganiyyul hamid. Allah ise hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, övülmeye layık, ibadet edilmeye layık, zikredilmeye layık bir kudrettir. Allah'ı böyle tanıyoruz. Çünkü Kur'an böyle tanıtıyor. Kur'an'ın dışında insanın Allah'ı tanıması veya tanıtması mümkün değil. Çünkü Allah gözle görülen, metreyle ölçülebilen, mesafesi bilinen vesair unsurları bilinen bir varlık değil. Nereden bileceksin, nereden ölçeceksin, nereden ifade edeceksin? Ancak Kur'an'ın ifade ettiği gibi ifade ediyoruz. Başka türlü zaten mümkün değil. Şimdi böyle olunca Allah'ın bize verdiği bu nimetleri, bu imkanları doğrudan doğruya bize veren kudret olarak bizden bu malların, mülkiyetlerin, bu imkanların, bu nimetlerin bir kısmını bizden Cenab-ı Hak geri istiyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın yaratıcı olmasından kaynaklanıyor. Veren olduğu için istiyor. Veren odur, yaratan odur, halkeden odur. Bize bu imkanları bahşeden odur. Mesela işte hava dediğimiz, her zaman söylüyoruz. En yakınımızda, burnumuzun dibi işte, daha bundan yakını yok. O havayı çekiyoruz, alıyoruz, teneffüs ediyoruz, yaşıyoruz. Allah göstermesin, bu teneffüs ettiğimiz havayı Cenab-ı Hak kendi kudretinden başka, başka güçlere, başka insanlara, başka kuvvetlere, başka şahıslara verseydi, yani havamızı, teneffüs ettiğimiz bu havayı insanların dağıtımına, şirketlerin dağıtımına, bir takım hükümdarların, devletlerin, idarelerin dağıtımına verseydi halimiz ne olurdu düşünün. Kafası kızdı mı havamızı keser bizi boğardı. Canlı diye bir şey bırakmazlardı bu zalimler. Hayat diye bir şey bırakmazlardı. Çünkü görüyorsunuz dünya üzerindeki süper dedikleri, büyük dedikleri devletlerin hepsi zalim. Vallahi Amerika zalim, Rusya zalim, İngiltere zalim, Almanya zalim, Hollanda zalim. Sömürgeci çünkü. Fakir fukara demeden, zengin fakir demeden, siyah beyaz demeden bütün insanlığı sömürüyorlar, görüyorsunuz. Çıkarlarını, menfaatlerini insanın kanından, canından üstün tutuyorlar. Onun için Avrupa için bir damla petrol, bir damla kandan çok üstün. Hani petrolü kanın üstünde düşünüyor. O çünkü madde getiriyor, menfaat getiriyor, üretimini onunla yapıyor. İnsan kanının akması mühim değil, petrol önemli. Zalim. Ama tabii bu zalim devletlerin varlığında bizim de payımız var. Onların zalim olmaları, zulümkar olmaları, büyümeleri, güçlenmeleri, kuvvetlenmelerinin içinde bizim de payımız var. Bunu da ifade etmeden geçmemek lazım. Mesela yaptığımız dualarda ne diyoruz? Ya Rabbi zalimleri bize musallat etme diyoruz. Dua. Ya Rabbi zalimlere güç verme, zalimlere kuvvet verme, zalimlere imkan verme diyor muyuz, demiyor muyuz? Diyoruz. Güzel, tamam. Ama ondan sonra elimize geçen Türk parasını götürüp Amerikan dolarına yatırmak suretiyle, çünkü dolara ne kadar hücum olursa, talep olursa dolar yükselir mi, yükselmez mi? Yükselince Amerika güçlenir mi, güçlenmez mi? Bakın kendi elimize güçlendiriyoruz. Bu Müslümanların hali budur, çelişki içindedir ya. Ya Rabbi Amerika'ya güç verme demiyoruz. Yani zalimlere fırsat verme, kudret verme, güç verme diyoruz. Elimize geçen parayı götürüp dolara yatırınca dolar yükseliyor. Dolar yükselince Amerika güçleniyor. Dilimizle öyle söyleyip elimizle zalime destek oluyoruz. Bizim neremiz Müslüman? Çelişki içindeyiz. İstediği kadar bir takım hocalar dolara yatırmak, efendim dövize yatırmak caizdir, helaldir desin ama sonu felaket işte. Zalim büyüyor, zalim güçleniyor. Bugün Amerika dünyada, dünya pazarlarına görüyorsunuz, Japonya gibi, Almanya gibi ya da Kore gibi mal satmıyor. Dünyada Amerika dünyaya ne satıyor siz söyleyin. Dolar satıyor, kağıt satıyor. Kağıt da büyüyor. Ahmak Müslümanlar yüzünden, Suudi Arabistan yüzünden, alemi İslam yüzünden Amerika dünyaya kağıt satıyor, dolar kağıdı satıyor, mal satamıyor. Zalim oğlu zalimler. Ama Müslümanlar bu imkanı, bu fırsatı veriyor. Ne yapalım hocam? Bilmiyorum, o da ayrı bir olaydır. Paramızın değeri sıfırlandı, felaket haline geldi. Avucunuzdaki para, avucunuzdaki kar topu gibi eriyor mu, eremiyor mu? Durduğu yerde böyle küçülüyor, görüyorsunuz küçüldüğünü. Çünkü bizi idare edenler vallahi kendileri küçüldüler de onun için bütün imkanlarımız küçüldü. Küçük idareciler, büyük devlet adamından mahrumuz, büyük insanlardan mahrumuz, büyük düzenden mahrumuz, İslam'dan mahrumuz. Küçük adamlar, menfaat adamları, hırsın, kinin, gadabın adamları bugün dünya üzerinde büyük çapta devlet adamı olmayan tek ülke vallahi Türkiye Cumhuriyeti'dir. Devlet adamı yok. Hırs içinde hepsi. Makam, koltuk, efendim maaş kavgası, makam kavgası, ihtiras kavgası, kin nefret kavgası. Millet eziliyormuş, millet efendim kışın üşüyormuş, üzülüyormuş. Dinarda insanlar çadırda birer birer ölüyormuş. Herifin umurunda değil. Bir pide 30 bin liraya çıkmışmış, bir etin kilosu 400, hiç alakası yok. Adam tasavvur bile etmiyor ya. Zalim. Açıyorsun İslam tarihini, Sübhanallah, Ya Rabbi. İslam'ı anlatamamışız, İslam'ı insanlara ulaştıramamışız. Bugün Müslüman olduğunu söyleyenlere bakıyorsunuz, hiç inandıkları, anlattıkları, tarif ettikleri İslam, vallahi Kur'an'a uymuyor. Hiç Kur'an'la bir alakası yok. Saldıranlara bakıyorsunuz, kahrolsun şeriat diyenlere bakıyorsunuz. Onlar da tanımadıkları, bilmedikleri hayali bir şeye saldırıyorlar. Onlar da onu bilmiyor. Ya. Tarihte, İslam tarihinde, İslam tarihi demek biliyorsunuz, peygamberler tarihidir. İslam tarihi deyince aklınıza 1400 senelik tarih gelmesin. Niye? Çünkü Allah katında din olarak sadece bir tek din var. Hangisidir? İslam. İnne dîne indallâhil İslam. İslam yeryüzünde kiminle başladı? Bir kardeşim söylesin. Adem. Hazreti Adem'le başlamıştır. İslam tarihi Adem'le başlar. Şimdi Hazreti Adem hem ilk insan, hem ilk peygamber, hem ilk Müslüman. İşi baştan ele, dikkatli ele almak lazım. İslam'ın tarihi aynı zamanda peygamberlerin tarihidir. Bakın peygamberler tarihine. Cenab-ı Hak hangi bölgeye, hangi beldeye, hangi ülkeye, hangi kıtaya peygamber göndermişse o peygamberin etrafında birinci halka fakirler, yetimler, öksüzler, muhtaçlar olmuştur. Öyle mi değil mi? Ve o peygamberlerin karşısına yönetimler dikilmiştir. Hükümdarlar, firavunlar, krallar, yönetimler dikilmiştir. İslam'ın tarihi budur. İslam fukaradan yana, muhtaçtan yana, çaresizden yana, öksüzden yana, yetimden yana olmuştur. فَاَمَّ الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْحَرْ Ayetlerle sabit. Paylaşmadıkça Müslüman olmak mümkün değildir. Bakın Ramazan-ı Şerif, geçen derste arz etmiştim, almak yerine vermeyi ortaya koyan, paylaşmayı ortaya koyan bir hadisedir Ramazan. Bakın ağzınız kapalı, bir şey alamıyorsunuz. Bütün şehevi duygularınız kapalı. Yemeye kapalısınız, içmeye kapalısınız, almaya kapalısınız ama sürekli vermek teklif ediliyor, telkin ediliyor. Ramazan vermeyi, paylaşmayı emreden ve insanları, Müslümanları buna alıştıran bir hadise. Bakın işte son 10 gününde Ramazan'ın biliyorsunuz fitre vereceğiz. Fitre dediğimiz bir hadise var. Vacip. Üstelik fitrenin öyle zekat gibi zengin olmayı gerektiren, nisaba malik olmayı gerektiren tarafı da yok. İmam-ı Şafii Hazretleri bir günlük yiyeceği olan bir Müslüman, yani o gün o Müslümanın yiyeceği varsa ertesi gününü düşünmesin, fitre versin diyor. Bir günlük yani. Ta ki bir şey vermeye alışasın. Kendinden bir şey vermeye alıştırmak için bu. Yoksa fukaranın vereceği fitreyle kimsenin karnı doymaz. Ama vermeye alışıyor ya, vermek de bir meseledir. Müslümanın bütün maksadı zekat verecek hale gelmesine. Bir Müslüman çalışırken zekat verecek hale gelmek için çalışmıyorsa bütün çalışması heder olmuştur. Yanlış yoldadır. Zekat verecek hale gelmek için çalışmalıyız. Yani zengin olmak için çalışmalıyız. Çünkü zengin olmadan zekat verilmez. Bir Müslüman işçi de, memur da, efendim kalfa, çırak neyse, kim olursa olsun çalışırken ya Rabbi bana öyle bir imkan, fırsat, nimet, servet ver ki ben de zekat veren Müslümanların arasına katılayım ya Rabbi. Demedikçe gerçek Müslüman değilsin. Miskin Müslüman, fakir Müslüman, tembel Müslüman, onun bunun sırtından geçinen efendim asalak Müslüman, vallahi böyle Müslüman olmaz. Müslüman zekat vermeyi hedefleyecek. Mülkiyet sahibi olmanın gayreti içine girecek. Menkul ve gayrimenkul değerleri takip edecek. Ta ki zekat verenlerin sınıfına dahil olsun. Yoksa Müslümanlar fakirleşirse bu ya eyyühellezine amenu enfiku infak edin, verin ayeti kerimesinin muhatabı kalır mı kalmaz mı fukara olursa? Ayet gider, Kur'an-ı Kerim gider. Kur'an kadar fakirliği kabul etmeyen kitap bulamazsınız. Fakirlik Kur'an'ın asla kabul etmediği bir şeydir. Çünkü İslam'ın mücadelesi, cihadı, yeryüzüne İslam'ı yaymak, İslam'ı dünyaya taşımak servet ister, imkan ister, kuvvet ister. Zekat vereceksiniz. Fî sebîlillâh diyor. Allah yolunu açacaksınız. Bu Ramazan işte bu ayı tamamen bize bu hadiseyi yaşatıyor. Fitre vereceğiz. Fitreyi hepimiz vereceğiz. Allah'ın Resulü fitreyi o kadar belli maddelere, gıda maddelerine bağlamış ki 4 tane temel gıda maddesine bağlamış. Sen bunu değiştiremez. Kıyamete kadar değişmez. dört tane temel gıda maddesi. Bir, buğday unu. Öyle mi değil mi? Buğday unu. İki, arpa unu. O da gıda maddesidir. Allah etmesin buğday bulunmazsa ne yiyeceksiniz siz söyleyin. Bu, arpa yiyeceksin bakalım. Bazı yerlerde arpa hayvan yemi zannediliyor. Siz söyleyin. Kuru üzüm. Kuru üzüm çok hassas. Çok mühim bir madde. Bugün tıbbın uzmanları, tıp profesörleri, hekimler kuru üzüm kadar ağızda çiğnenip yendikten sonra anında kana karışan ikinci bir madde yoktur diyorlar. Anında kana karışıyor. Enerji haline dönüşüyor. Kuru üzüm. Hazreti Ali Efendimiz de bu konuda hassasla durmuş. Yeri gelmişken arz edeyim. Bir insan eğer aşırı unutkansa, yani unutmak insanların tabii beşeri sıfatıdır. Yani unutmak olur ama aşırı unutmak. Nasreddin hocamızın ifade ettiği gibi merkebinin sırtında merkebini arıyormuş. Hocam ne arıyorsun merkebi ya? Üstündesin ya. O Allah'ı unutmuşuz diyor adam. Tabii temsili yani bu kadar olmaz. Aşırı unutkan, unutma hastalığına düşmüş bir Müslüman, Efendimiz Sultanımız Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyor ki 40 sabah, 40 kelimesi de önemli. Efendimiz'e peygamberlik ne zaman verildi? Demek 40 önemlidir. Rastgele bir zamanda vermiyor Allah peygamberliği kimseye. 40 sabah aç karnına hiçbir şey yemeden, 40 sabah bir aşırı unutkan bir Müslüman, hastalık sapında unutkan bir Müslüman, 40 sabah avucunun ortasına 40 tane siyah kuru üzüm, siyah olacak. Siyah kuru üzüm 40 adet avucuna koyup 40 sabah böyle her sabah bir avuç ama 40 tane demiş. Bilmiyorum. 40 sabah aç karnına 40 adet. Her sabah 40, her sabah 40. 40 sabah 40 tane. Yediği takdirde hafızasında unutkanlık kalırsa, yediği ama unutkanlık gitmedi. O zaman ben Hazreti Ali inkar etsin diyor. Hiç korkmasın. Öyle de işi şey etmiş mübarek yani. Kuru üzüm. Bak Allah'ın Resulü da bunu fitrede temel madde yapmış. Kuru üzüm olacak. 100 ton yaş üzüm koysan fitre olmaz. Kuru üzüm olacak. Dördüncüsünü siz söyleyin. Hurma. Hurma da yeryüzünde aynen kalorisiyle, şekeriyle, şerbetiyle, güneş enerjisiyle pişen dünyada tek maddedir. Güneş enerjisiyle. Müthiş bir şey o. Onu da ilave. Geçen gün dedim ki bir Müslümana bir sohbette, bir ev sohbetinde fitre dediğimiz sadakaya Allah'ın Resulü'nün emrettiği bu fitre olayında kaç tane temel gıda maddesi var diye sordum. Adam başladı. Nohut, mercimek, zeytin. Şu cehalete bak ya. Hiç ilgilenmemiş adam. Lan ne nohutu dedim ya, ne nohut ya. Yani insan ilmi halini biraz okumaz mı? İlmi hal dediğimiz yani hangi halle mükellefsen onu ilmi bileceksin. Oruç bak şu anda oruç halindeyiz. Oruçla alakalı halimizi bilmemiz lazım. Oruç nasıl bozulur, ne zaman bozulur, bozulursa kaza mı gerekir, ceza mı gerekir, kefaret mi gerekir, ne olur ne olmaz bir sürü mesele var. Bizim Müslümanlarımız kitap okumuyor. Kitaptan uzaklaşmış gibiyiz. Kitaplarla arkadaş olamamışız. Kitaplarla tanışamamışız. Kitaplarla kaynaşamamışız. Halbuki İslam'ın ilk emri vallahi okudur. Kitaplaşın. Kitaplarla kucaklaşın. Evlerinizde her şeyden çok kitap bulunsun demektir. Ama yok maalesef. Yok. Sadakayı fıtır işte Ramazan bayramından önce mutlaka verilecek. En bugünkü duruma, bugünkü piyasaya göre en ucuza, en düşük fiyatlı olan fitre hangi maddededir siz söyleyin? Buğday 50 bin liradır. O orta derecede 30, İyi kalitede 50. Hani bir orta, bir iyi. Orta, iyi. Hepsinde de var bu. Düşün yani bir fukara 30 bin lira tutarındaki buğdaydan olan fitreyi bir fukara insan sırf vermeye alışmak için ben de bir şey verebiliyorum demek ki psikolojik bir şeydir yani. Bu 30 bin lirayı verebilir mi, veremez mi? Verir ya, 30 bin lira verir. Bir pide yani, bir pide veriyorsun birisine. O da verecek. Fakir de verecek. Fakir fakire, fakir fakire verecek. Ta ki dolaşım olsun, kaynaşım olsun, paylaşım olsun. Bak, görüyor musunuz? Ama varlığı olan, zengin olan sanayici, efendim mobilyacı, atölyeci, işçisi var, patron. Ha, bu kimsenin en pahalı olandan fitre vermesi lazım. Hangisidir? Hurma. Hem de iyi kaliteden 1 milyon 750 bin lira. Bir fitre. Ne olur şunları uygulayabilsek, ne olur etrafımıza uzanabilsek, elimizi gönlümüzü uzatabilsek, paylaşabilsek, ne büyük bir hadisedir bu. Daha orta halli bir Müslüman, yani geçimini sağlamış, orta derecede, orta seviye Müslüman da kuru üzümden, iyi kalitede kuru üzüm 400 bin lira, bir fitre. Vermesini bilmeliyiz kardeşim. Bak, enfiku min tayyibati ma tesettüm. Varlığınızdan siz de verin diyor Cenab-ı Hak, bunu müminlere teklif ediyor. Müminler vermeyecek de kim verecek? Ki yeryüzünün nizamı vermeye göre kurulmuştur. Her zaman söylüyorum Hazreti Mevlana, Bediüzzaman Sayın Hazretleri, İmam Gazali, İmam Rabbani açın bütün tabiatı incelemişler ortak olarak diyorlar ki bakın bitkilere, toprağın üzerinde yetişen nebatata, ağaçlara, sebzelere, meyvelere bakın. Kötüsünü kendiler kullanıyor, iyisini insana veriyorlar. Mesela incir. İncir toprakta suyla toprak karışıyor, incir ağacı kaba bir tabirle çamur yiyor, çamurla besleniyor. Ama insana verirken çamur vermiyor, baklava veriyor, şekerpare veriyor. Hepiniz biliyorsunuz, öyle mi yapıyoruz bunlar biz? Çamur yiyen incir ağacı insana çamur vermiyor, aldığını vermiyor, yediğini vermiyor. Daha iyisini, daha mükemmelini şekerpare veriyor. Ey insan sen ne veriyorsun? Ey insan sen neredesin? Hayvanlara bakınız diyor Mevlana, Bediüzzaman, Said-i Nursi. Aman ya Rabbi, bunlar müceddit, bunlar mütefekkir, bunlar muhteşem, bunlar muhterem. Alem-i İslam'ın yıldızları, kutupları bunlar. İslam'da yıldız sahabelere söylenmiştir. İnne ashabi ken nücumi. Vallahi hadistir. Yani gökteki yıldızların benzeri, yeryüzündeki yıldızlar benim sahabelerimdir diyor. Sonra alimlerdir. Alimlerdir, velilerdir, müminlerdir diyor. Bugünkü medyaya, basına, yayına, televizyona bakın ne kadar fahişe varsa onlara ne diyorlar siz söyleyin? Yıldız. Haşa. Kiralık kadınlar, satılık kadınlar, şantözler, dansözler, sefiller bunlara yıldız diyor. Haşa, haşa. Yıldız müminlerdir, velilerdir, alimlerdir, sahabilerdir. Hayvanlara bakınız. Hayvan, süt veren hayvanlara bakarsanız, suyu içiyor hayvan, içtiği suyu memesinden sana su olarak vermiyor. Ne olarak vermiyor? Siz söyleyin. Süt olarak. Bakın kendisi su içiyor, sana süt veriyor. Halbuki memesini sıktığı zaman aynen içtiği suyu dökseydi bir şey demeye hakkı yoktu lan. Aldı verdi, aynısını veriyor. İnkar etmedi. Fakat iyisini veriyor, mükemmelini veriyor. Ot yiyor hayvan, ot vermiyor. Ne veriyor? Et veriyor. Ot nedir? Et nedir? Yediği otları ot olarak verseydi vallahi bir şey diyemezdi. Ben ne yapayım? Ot yedim, ot veriyorum derdi. Ama et veriyor. Daha iyisini, daha mükemmelini. Çünkü yeryüzünde insandan daha mükemmel varlık yok. Ey insan sen neredesin? Senin bulunduğun nokta neresi? Bak hayvan hedefini biliyor. Ağaç hedefini biliyor. Senin hedefin neresi? Sen de Allah'ın, Allah'a kul olmanın, Allah'ın rızasını bulmanın, Allah'ın rızasına ermenin, Allah'ın cennetine girmenin mücadelesi nerede? İşte Ramazan bu ayı ifade ediyor. Ramazan gufran ayıdır, rahmet ayıdır, cehennemde. İşte budur, bak hep buraya geldi ya. Zekatı hemen hemen dünya Müslümanlar hep Ramazan'da hesaplarlar, doğrudur. Zekatın da bir muhasebesi var. Zekat ile alakalı bilgileri edinmek zekatla mükellef olan Müslümanlara da bir farz-ı ayındır. Nasıl ki namaz kılmak mükellefi olan bir Müslüman, 15 yaşını ikmal etti mi namazla mükellef sayıyor İslam insanı, biliyorsun, buluğa erince. Buluğa erince bir Müslüman kadın ve erkek namazla mükellef mi değil mi? Amenna, mükelleftir. Namazla mükellef olduğu gibi namazla alakalı ilimleri, bilgileri, hükümleri, namazın farzları, vacipleri, sünnetleri, müstahapları, müfsitleri, kıraat, namazda ne okunacak, ne kadar okunacak, namaz nasıl bozulur, namaza nasıl başlanır, namaz ile ilgili bilgileri edinmek, tahsil etmek, öğrenmek namaz mükellefine nedir? Farz mı değil mi? Vallahi farzdır. Çok insan namaz kılıyor fakat namazla ilgili ilmi bilmiyor. Namazın vaciplerini say diyorsun, namazın vacibi nedir hocam diyor. Halbuki namazın 12 tane farzı var, 21 tane vacibi var. Vacip, bilmeden namaz olmaz, mümkün değil. Oruç tutmakla mükellef olan Müslümanların oruçla alakalı bilgileri edinmesi nedir siz söyleyin. Farz-ı ayındır. Zekat vermekle mükellef olan Müslümanların zekatla alakalı ilimleri okuması üzerine nedir? Farz-ı ayındır. Bak fukara bir adam olsa mükellef değil. Zekatla mükellef olmadığı için zekatla ilgili hükümleri bilmesi de mükellef değil. Onu ilgilendirmiyor ama tabii o da zekat verecek hale gelmenin mücadelesini verecek. Tırmanacak yani, canım ben fakirim deyip kalmayacak o. İki günü eşit geçtiyse o adam zarardadır, ziyandadır. Her gün artacak, artıracak, yükselecek, büyüyecek, üretecek, üretici olacak. İslam'da tüketim yoktur. Tüketmek kapitalist zihniyetin pis bir kelimesidir. Müslüman tüketici değil. Yeryüzünden faydalanan, üreten, insanlığa, varlıklara, mahluklara, bütün tabiata ulaşan, rahmeti yaygın ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin sıfatını taşıyan peygamberin ümmetleri tabiatı tüketmeye gelmedik biz. Suyu istediği kadar tüketemezsin. Ölçü konmuştur. Bir Müslüman isterse denizin ortasında, isterse bir nehirin kıyısında abdest alırken nasıl olmasa nehir yahu akıyor, istediğim gibi bu suyu tüketirim diyebilir mi, diyemez mi? Vallahi diyemez. Efendimiz ne diyor? Bir çölün ortasındasınız. Sınırlı bir suyunuz var. O su da elden giderse çölde kalırsınız şeklinde, nehir kıyısında dahi olsanız bu düşünceyle abdest almasanız abdestin fazileti size isabet etmez. Ne tüketmesi? Neyi tüketiyorsun? Neyi tüketeceğimizi ne kadar, bunlar hep belirlenmiştir. Zekat vereceksin. Limitleri var, sınırları var, nisapları var, ölçekleri var. Kendi bildiğine, kendi bulduğuna, kendi kafana gidemezsin. Bu mülkün sahibi Allah'tır. Allahu Teala'nın bir sıfatı da nedir? Malikül mülk. Allahümme malikel mülk, tü'til mülke men teşâ ve tenzi'ül mülke mimmen teşâ. Hep bunları biliyorsun. Ey bütün mülkiyetlerin maliki olan Allah. Mülk Allah'ındır. Tebârekellezî biyedihil mülk. Ve huve alâ külli şeyin kadir. Bak Allah'ı tanıtıyor Kur'an-ı Kerim. Tebârekellezî. Allah o kadar yüce, o kadar büyük, o kadar sınırsız kudrete, iradeye, ilme sahip ki biyedihil mülkü. Bütün mülkiyet onun elindedir. Hocam zenginlerin de mülkiyeti var. 100 trilyon. Ne olursa olsun. Ne kadar olursa olsun. Mülkiyet İnsana emanettir, tabiat emanettir, su emanettir, toprak emanettir, tarım emanettir, fabrika emanettir, madde emanettir. Emaneti istediğin gibi kıramasın, dökemesin, tüketemesin, parçalayamasın, yakamasın, Amerika gibi kullanamasın. Tüketim kelimesi İslam'ın kelimesi değildir. Kapitalist, komünist sistemlerin kelimesi. Neyi tüketiyorsun? Kendi bildiğine kör deve gibi çiğneyip gidemesin tabiatı. Paylaşmak var. Dağıtmak var, ölçülü kullanmak var. Nehir kenarında dahi abdest alırken çöldeymiş gibi alacaksın. Bütün kitaplar yazdı, ilmi hal kitap yazdı, hepsi burada kitaplarda var. Bizim halimiz hiçbir şeye benzemiyor ki. Mülkiyetlerimizi malikül mülkün kontrolünde kullanacağız. onun muvacehesinde, onun emirlerine, onun gösterdiği ölçülere ve ölçeklere göre kullanacağız. Zekatı şimdiden hesaplamaya Ramazan. Tüketim kelimesi İslam'ın kelimesi değildir. Kapitalist, komünist sistemlerin kelimesi. Neyi tüketiyorsun? Kendi bildiğine kör deve gibi çiğneyip gidemezsin tabiatı. Paylaşmak var. Dağıtmak var. Ölçülü kullanmak var. Nehir kenarında dahi abdest alırken çöldeymiş gibi alacaksın. Bütün kitaplar yazdı. İlmi hal kitabı yazın. Hepsi burada kitaplarda var. Bizim halimiz hiçbir şeye benzemiyor ki. Mülkiyetlerimizi malikül mülkün kontrolünde kullanacağız. Onun muvacehesinde, onun emirlerine, onun gösterdiği ölçülere ve ölçeklere göre kullanacağız. Zekatı şimdiden hesaplamaya Ramazan çıkmadan, Ramazan'ın bereketiyle, rahmetiyle, mağfiretiyle, Ramazan'ın manevi havasıyla bütünleştirmesi de buradan kaynaklanıyor. Zekatımızı da hesaplayacağız. Ayet işte okuduğum ayet onu ifade ediyor. Bakare Sure-i Celilesi'nin 282 numaralı ayeti kıyamete kadar müminlere emanet edilmiştir. Enfikû min tayyibâti mâ kesebtüm ve mimmâ ahrajnâ leküm minel ard. Bakın, arz demek Arapça, arz Türkçe ne demek? Yer demek, yani toprak, arz. Arazi kelimesi buradan geliyor bakın, arazi, toprak demek. Tarla, toprak, arazi. Tarlada yetişen bütün hububattan ve nebatattan da zekatınızı verin diye Cenab-ı Hak ve mimme ahracına o toprağın altındaki tohumları çatlatan Allah'tır. O bitkileri bitiren, yetiştiren, hayata getiren, olgunlaştıran güneş, su, toprak, havayı bütünleştirip macun gibi o meyveleri, sebzeleri yaratan Allah'tır. Bir kısmını istiyorum bu Cenab-ı Hak. Enfikû mimma, bakın, ahrecnâ lekümül arz. Arazide yetişen bütün bitkilerden zekat vereceksin. Hem de bunun mevsimi yok. Hani Ramazan Ramazan'a değil. Hasat ne zaman hasıl olduysa, ürün ne zaman meydana geldiyse ondan zekat vereceksin. Hani zaman zaman söylüyorum, bir ara Rize'ye gitmiştim. Rize'de çok değerli bir Müslüman arkadaşın misafiriydik. Evinde oturuyoruz. Hali vakti de oldukça iyi bir insan. Konu bu bahislere geldi sohbet esnasında da 15-20 caminin de imamı da sohbette, hani ziyarete gelmişler imam arkadaşlar, müezzin kardeşlerimiz, sohbet, ziyaret, sohbetleşiyoruz. Mevzu geldi, evin sahibi de 30 dönüm çay üreten bir Müslüman. Her sene 30 ton çay veriyor. 30 ton, pardon. 30 ton çay üreten bir Müslüman arkadaşımız. Sıra geldi, bu ayetleri artık mevzunun gelişi istikametinde konuştuktan sonra döndüm, dedim ki Hacı Efendi, inşallah dedim çay mahsulünün zekatını dedim inşallah veriyorsundur. Adam şöyle bir durdu adam. Hani nasıl ki bir araba giderken birden rot çıkar da küt kalır araba. Adam kaldı, lan ne oldu bu adama dedim ya. Biraz sonra dedi ki, hocam dedi, çayın zekatı olur mu dedi. Ya nasıl çayın zekatı olur mu? Sen şimdiye kadar çayın zekatını, çay bir kere bütün dünya bilir ki nedir? Toprak mahsulü müdür? Öyle mi değil mi? Toprak mahsulüdür. Topraktan yetişiyor yani, sen bunu kainatı versen bunu dışarıda bulamazsın. Laboratuvarda çay üretemezsin. Toprak olacak. Hem de Rize'ye mahsus yani. Gelsen de burada olsun, eksen burada da olmaz. Allah onu oraya uygun görmüş yani. وَمِمَّا اَخْرَجِنَا لَكُمْ مِنَ الْعَرْضِ Arzı takdir eden Allah'tır. Toprakla tohumu evlendiren, nikahlandıran, sonra toprağın içinde tohumu doğuran, çatlatan kimdir? Siz söyleyin. Allah-u Teala'dır. فَالِكُ الْحَبِّ وَالنَّوَا لُقْرَانَ Zaman olsa da bunları bütün etrafıyla anlatmak imkanı olsa, bitecek gibi değil. Toprakla tohum evleniyor, izdivac ediyor. Ve o meyve ve sebze o toprakla tohumun izdivacından, nikahlanmasından doğan nesildir. Aynen hayat gibi, ev hayatı gibi, aile hayatı gibidir yani. Adam şaştı kaldı. Ya nasıl dedim, şu ayetleri okumadınız mı? Hocalar size anlat. Adam bir elini dizine dedi ki hocam bakın dedi burada 15 caminin imamı var, müezzini var. Ben dedi de 60 yaşında bir adamım. Her sene 30 ton da çay veriyorum, üretiyorum. Hiçbir hoca bize bunu bugüne kadar vallahi söylemedi dedi. Yazıklar olsun. Peki bu ayetleri kime okuyacağız biz? Toprak mahsullerinin zekatı. Peki kime söyleyeceğiz yani? Bunu biz kime emanet edeceğiz? Cenab-ı Hak müminlere emanet etmiş. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِهِ Bakın, hasat gününde Allah'ın emrettiği hakkı ayırın. Toprak mahsullerinin hakkı ayırın. Nedir? Sulamaya para vermiyorsa 100 kiloda 10 kilo. Öyle mi değil mi? Sulamaya para veriyorsa 20 kiloda 1 kiloya düşüyor. Veya 200 kiloda 10 kilo. Görüyorsunuz ki müminler Kur'an'a henüz tamamıyla ulaşamamıştır. Düşünün yani camilerimizin müstesnaları daima saygıyla karşılıyoruz. Ama bunun dışında daha birçok imam arkadaşımız, müezzin arkadaşımız dahi Kur'an'a ulaşamamış, Kur'an'la bütünleşememiştir. Nerede kaldı ki millet Kur'an'la bütünleşsin? وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِهِ Bakın hasat. Hasat, hasat ne demek? Ürün. Efendim, senede 3 defa çay alıyorsa, senede 3 defa vergi, zekat verecek. Ayet onu emrediyor. يَوْمَ حَسَادِهِ Hasat ne zamansa zekat o zaman. Ama ticaret mallarının zekatı senede kaç defa siz söyleyin? Bir sefer. Senede bir sefer. Ama ziraat mahsulleri senede kaç sefer o kadar da zekat var. Tamam. Demek ki bütün bunlar Ramazan boyunca düşünülmesi, sorulması, öğrenilmesi ve mutlaka bu hususun ve bu zekat hukukunun eda edilmesi lazım. Niçin? Cenab-ı Hak öyle istiyor. Fî emvâlihim hakkun malûm lissâili vel mahrum. Ayeti biliyorsunuz. Fî emvâlihim zengin Müslümanların mallarında vardır. Ne var? Hakkun bir hak vardır. Nasıl bir hak? Malûm. Allah'ın ilmiyle bildirilen bir hak vardır. Kimin için? Lissâili vel mahrum. Mahrum ne demek siz söyleyin? Muhtaç demek. Allah bunu koymuş, biz bu ayeti Kur'an-ı Kerim'e koyan biz değiliz. Söylemek ve bunu yaşamak lazımdır. Ne oluyor vermiyorsa, paylaşmıyorsa, toplumda güven azalıyor, vallahi sevgi azalıyor, itibar azalıyor, itimat azalıyor, kardeşlik ölüyor, merhamet gidiyor. Çağdaşlık zihniyeti altında toplum başını almış gidiyor, israf, israf, kimse paylaşmıyor. İslam toplumu olmaktan çıkmak üzereyiz Müslümanlar. Haramlar aldı başını gidiyor, günahlar aldı başını gidiyor. Birbirine güvensizlik, itimatsızlık aldı başını gidiyor. Herkes kapısını birbirine kapatıyor, kimse kimseyi açmak istemiyor. Korkuyor, utanıyor, çekiniyor, sakınıyor. Böyle İslam toplumu olmaz. Mümkün değil. Ama bunun sebebi işte İslam'ı yaşamamaktan kaynaklanıyor. İslam yaşanmadıkça insanlarla bütünleşmek de olmuyor. Bunun çaresi, bunun çözümü kardeş olmanın, huzur içinde olmanın, insanların birbirine güvenli olmasının, itibar etmesinin, itimat etmesinin yegane çaresi İslam'ı yaşanır hale getirmek. İslam'ı konuşuyorsun da yaşamıyorsun, o da bir şey ifade etmez. Şimdi mesela Ramazan, rahmet ayı diyoruz. Nereden bileceğim rahmet ayını? Ben isterdim ki Umraniye'deki bütün fırıncı Müslümanlar, Müslüman fırıncılar, bir sürü fırıncı kardeşimiz var. Bir organizasyon, bir tertip yapsalardı, bir organizasyon kursalardı, bir dağıtım birliği kursalardı ve Ramazan boyu şu Umraniye'de 10 bin, 20 bin, 50 bin ekmek fakirlere dağıtılsaydı Ramazan'ın rahmet olduğu belli olur muydu, olmaz mıydı? Ya sadece bana haber verilseydin ben günde 10 bin ekmeği Umraniye'deki fakirlere vallahi dağıtırdım ya. Yani. Ramazan böyle Ramazan olur. Rahmet. Neresi rahmet Ramazan'ı? Fakirler inliyor, zeytin alamayan var, ekmek götüremeyen var, yemek yiyemeyen var. İnim inim inleyenler var. Ramazan'ın neresi rahmet? Paylaşmıyorsun, vermiyorsun, dağıtmıyorsun. Kucağını açmıyorsun, kasan kapalı, kesen kapalı, kalbin kapalı. Allah'a kapalı bir adamın rahmeti mi olur? Açın kucağınızı. Arayın yoksulları, arayın fakirleri, arayın yetimleri. Ebedi saadetinizi bu kapılardan geçerek temin edin kardeşlerim. Bugün var, yarın yokuz. Kimse servetine aldanmasın. Şu memlekette ne kadar zengin olsanız, Sabancı kadar zengin olamazsınız. İşte bakın adam unutuldu gitti, ne adı kaldı ne sanı kaldı, Sabancı söndü gitti. Geride trilyonlarca serveti kaldı. Ne menfaati var ona? Ne faydası olacak o adama? Hayattayken yaptığıyla, hayattayken verdiğiyle, zekatını vermişse, sadakasını vermişse, teberru etmişse, hayır hasenat yapmışsa, vallahi ancak onların faydasını görecek. Gerisi başına bela olacak. Aldanmamamız lazım. Bakın unutuluyor insan. Koskoca trilyonların sahibi ya. Unutuldu gitti farkındaysanız. Ne yazan var, ne çizen var, ne katili belli, ne suçlu belli. Söndü gitti adam ya. İnsanlar nasıl da düşünemiyor ya Rabbi, nasıl da anlayamıyor, nasıl da kavrayamıyor. İşte değerli kardeşlerim, gerek kazan, bakın ayet-i kerimede min tayyibati ma kesebtim, kesebe Arapça kesb demek kazanmak, iktisap buradan geliyor, kesb, kesb-i kar eskiden öyle derdi. Ve bu ticari mallarımız, imkanlarımız, her sene her Müslüman şöyle bir mali revizyondan geçmelidir. Neyin var, ne kadar var, ziynetin ne kadar, dövizin ne kadar, döviz elinde 60 milyon Türk lirasına tekabül eden döviz bulunan her Müslüman zekatla mükelleftir. 60 milyon ne yapar bugün dolara göre, siz söyleyin, 1000 dolar, öyle mi değil mi? Demek ki ihtiyacının dışında geçimini sağlamış, borcu harcı da yok. Bir kenarda 1000 doları olan Müslüman vallahi zengin sayılır, zekat vermese cehenneme gider. Hadise bu kadar basittir ya. 80 gram altına tekabül eden bir servet zengin olmaya kafidir. Öyle zengin olmak için Sabancı gibi 25 kat bina dikmek gerekmez. Nisap miktarı, nisap demek 80 gram altının karşılığı sende var mı yok mu? Var, zenginsin. Bu kadar basit ya. Allah-u Teala cümlemizi mümin olmanın icabını yerine getirenlerden eylesin inşallah. Mümin olmak öyle laf olsun, söz olsun diye değil, yaşansın, tatbikat yapılsın. Çünkü mümin yaşadığı zaman imanının farkına varır. Verdiği zaman, yaptığı zaman mümin olduğunun lezzetine, izzetine ulaşacaktır. Yani fantazi olsun diye mümin olunmaz. Hani olsa da olur, olmasa da olur değil. İman etmek hayatı ve hayatın bütün tekalif-i ilahiye dedi, Allah'ın bütün mükellefiyetlerini eda etmeyi gerektiriyor. Fatiha'yla Ramazan boyu hayırlarımızı, hizmetlerimizi inşallah, namazlarımızı, oruçlarımızı ve sair gayret-i diniyelerimizi kendi rahmetiyle, cennetiyle, lütfuyla inşallah karşılıksız bırakmayacaktır. Kur'an öyle diyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِن۪ينَ Allah'ın yolunda hizmet eden, himmet eden, gayret eden, iyilik yapanların ecrini, yani ücretini, karşılığını لَا يُضِيعُ asla zayi etmeyecektir. Garanti veriyor yani. Böylece ezan okundu, uzatmayayım. Her ne kadar hava güneşliyse de yine soğuk, dışarıda kimse kalmamış olur. İnşallah dışarıda kimse kalmadı. Namaza kalkınca da biraz safları sıkıştırırız. Dolayısıyla hepsini saflarımıza almış oluruz. Nasip olursa akşama da, teravihten önce de buradayız. Biraz vakitli gelinirse faydalı oluyor. Çünkü zaman azaldı. zaman yetmedi mi mesele de yetmiyor. Yani zamana çok ihtiyaç var. Biraz çayımızı, çorbamızı, soframızı hızlandıralım. Geçen öyle demiştim, Allah razı olsun, bayağı hızlanmış olacak ki hayli Müslüman kardeşim vakitli geldi. Bu akşam da vakitli toplaşalım, şöyle bir geniş bir dertleşelim, sohbet edelim inşallah. Allahu Teala hepinizden razı olsun. Bu arada kardeşler, dersin içinde ilmi halden bahsetmiştim. Yani hangi halde bulunuyorsak o halin ilmini bilmek zorundayız. Oruçlu haldeysek orucun ilmini. Nasıl olur, nasıl bozulur, nasıl tutulur, ne yapılır? Geçen dedim hani burada sordum. Ağız dolusu kusmak orucu bozar mı, bozmaz mı? Bir sakallı bir kardeşim bozar diye bağırdı. Bozmaz. Niye bozmaz? Ağız dolusu kusmak, af buyurun, kişinin iradesinin dışında olursa, ölümde değil, ne yapalım? Mide kabardı, basınç yaptı, patladı, ağız dolusu çenem patlasa, elimde olmadan kusmuşsam asla oruç bozulmaz, ağzımı yıkarım, devam ederim. Ama bir kimse eline, gırtlağına takar da böyle zorluya, ağız dolusu kusarsa o zaman oruç bozulur. Bak mesele bilinmiyor işte, bilinmiyor. Bilinmemesinin sebebi ilmihal kitaplarını okumuyoruz. İşte müftülüğümüzün teklifiyle cemaatimize günümüzün ve piyasamızın diyelim kitapçılar dünyamızın en muteber, en değerli bir ilmihal kitabı var. Ömer Nasuhi Bilmen Rahmetullahi Aleyh. Ben ondan 2 sene bize derse geldi. İlahiyatta fıkıh dersi hocamızdı. Elini öpmek nasip oldu. 4 mezhebin vallahi alimiydi. Asrın en büyük fıkıh alimiydi. Onun hazırladığı büyük İslam ilmihali var. Ömer Nasuhi Bilmen Rahmetullahi Aleyh. Kapıdan çıkarken birer tane evinize götürün şundan Allah aşkına. Şöyle bir oruç bahsini, namaz bahsini, sadakayı fıtır bahsini bir okumak çocuklara, yavrulara, kızlara, kadınlara, etrafımıza birer tane almak suretiyle hem hizmet hem de dini ihtiyaçlarımızı karşılamak için tereddütsüz tavsiye edeceğimiz, teklif edeceğimiz bir kitap olarak arz ediyorum. Çıkarken birer tane alın, evinizde varsa bir tane alıp bir başkasına hediye edelim. Yani kitap hediyesi, okumayı, kitaplaşmayı, kitapla bütünleşmeyi ihmal etmeyelim. Hak Teala cümlemizi rıza ve rahmetinden ayırmasın. Ramazan-ı Şerif'in tamamını ikmal etmeye bizi Rabbim muvaffak eylesin. Ve her türlü hizmetlerimizi, gayretlerimizi kendi rahmetiyle, kendi lütfuyla, karşılığını kendi rahmetiyle vererek ehli iman Rabbim mükafatlandırsın. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Umraniye Kur'an kurslarına tutanakla yardım toplanacak. Sonunda makbuz ile tesbih edilecek. Cemaate duyurmanızı istirham ediyoruz dediler. Allahu Teala zaten devamlı olarak hem gündüz hem gece, teravihten evvel de gündüz namazlarında da yardımlarına müracaat ediliyor. Bu Umraniye hakikaten fakiri bol, ihtiyaç sahibi çok olan, daha şu anda benim bildiğim 100'den fazla cami inşaatı bulunan, hepsi inşaat bunların. O kadar da Kur'an kursu var, inşaat halinde. İmam Hatip Okulu var, daha temeli atılmış, öyle bekliyor, 4000 talebe okuyacak. Çok ihtiyacımız var, çok derdimiz var. Sizden başka da müracaat edeceğimiz kaynak yok. Hak Teala hepinizi ve bütün ehli imanı bu hizmetleri yapmaya, bu çalışmaları tamamlamaya muvaffak eylesin. Karşılığını da Rabbim cennet eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.